राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2054 18 नवंबर 1997 को दोपहर 3:30 बजे से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। तो क्या सुना भाई वो लोग, आप लोगों के मन में कोई बात आई हो पूछो, क्या सुना है बोलो। ब्रह्मन देखो, अभी जो उपासना करते हैं, भजन करते हैं, वो श्रद्धा विश्वास पूर्व करते हैं, मानो मान करके करते हैं। ये करते करते वो बात साक्षात हो जाएगी, साफ मनुष्य अनुभव हो जाएगा। तत्परता से लगे रहे तो उस बात का अनुभव हो जाता है, प्रत्यक्ष देखने लग जाती बात, वो छिपी हुई नहीं रहती, मान्यता नहीं रहती, साक्षात हो जाता है। अब इस विषय में एक बात है, शंका होती है कि ऐसा हो जाएगा, इसका क्या पता, क्या पहचान है कि जो हम मानते हैं वो भगवान दिख जाएंगे, जिस तत्व वो जानते हैं उसका अनुभव हो जाएगा, जिस प्रेम की प्रार्थना करते हैं वो प्रेम प्रकट हो जाएगा, किस क्या पता। तो पहले एक बात है खास, ये हो जाएगा उस पर ध्यान न दें। जैसे गांव कोई जा रहा है तो उस गांव पहुंच जाएंगे, ये भाव है जो बार बार ये याद न करे, बार बार यही करे कि बाकी कितना रहा है, जितने मील आ गए उसका भी चिंतन न करे, और कब आएगा ये भी चिंता न करे, इतना माल बाकी है वो मील बाकी है ये क्यों है उसको दूर करे। ऐसे ही हमारे में साधन करने में जो कमी क्या आती है, हमारे भीतर परमार्थिक सोते हुए बाधा क्या आती है, कमी क्या आती है, कहाँ कहाँ भूल होती है, कहाँ चूक होती है, उसका सुधार करें और बड़े उत्साह से चलते रहे। सांसारिक काम में तो लाभ हानि दोनों होते हैं, इसमें हानि होती ही नहीं, लाभ ही होता, केवल लाभ ही लाभ होता है, क्योंकि अस्थि मार्ग है। संसार का मार्ग तो नकली है, अगाड़ी वस्तु नाशवान मिलती है, तो मिले तो भी नहीं, नहीं मिले तो ही नहीं, धन मिल गया तो ही नहीं हो जाएगा, नहीं मिला तो ही नहीं है। जो पारमार्थिक बात ऐसी नहीं है, पारमार्थिक उन्नति हो ही जाती है, इसमें संदेह नहीं है। कैसे पहचान क्या है, पहचान बड़ी भारी है, आप सबको पता होगा, मैं तो समझता हूँ विश्वास करता हूँ है। पहले जिता राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह गुस्सा आदि आता था, क्या उतना आता है क्या, तो इसकी पहचान है। साधन ठीक हाथ लगेगा तो ये वृत्ति बदलेगी, भाव बदलेगा, आचरण बदलेगा, हमारी स्थिति बदलेगी। अगर नहीं बदला है तो कोई न कोई गलती है। वो गलती कहाँ है अपने साथ में ढूंढो। उस ढूंढने के लिए सत्संग बड़ा भारी उपाय है। सत्संग सुनता रहे तो उसे प्रकाश मिलता है। प्रकाश जैसे हम रस्ते चलते हैं अंधेरा है तो जैसे प्रकाश मिलते ही रास्ता दिखने लगता है। इस तरह से एक प्रकाश मिलता है कि ये गलती इसको इधर करो, ऐसे ही दूर करो, ये दूर करो। एक एक भाई के एक एक बहन के क्या क्या बाधा आती है उसको हर एक कह बिना जानता नहीं। कोई अच्छे जानते होंगे, हमें तो पता लगने आ रही है। परंतु इतनी बात जरूर है कि आपके उत्कट अभिलाषा होगी, इच्छा होगी तो उसका उत्तर साथ साथ सत्संग मिल जाएगा। ऐसा मेरे कई बार हुआ है। हम जो सत्संग सुनते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं तो भीतर की शंका होती है उसका समाधान मिल जाता है। कैसा क्या करें, कैसे करें, ऐसा पुस्तक खोलते तो वही बात मिल जाती है हमारी। इसे सत्संग में मेरे काम पड़ा है। हमारे बात पूछने की है और पूछा नहीं हमने। कई बातें ऐसी है जो हम किस तरह से पूछे, हमारे अकल में बदला बात नहीं आती। कमी तो है परंतु क्या कमी है, कैसे पूछे। पर सत्संग जाते ही मेरे पट फूट बात आ जाती, उसी का उत्तर आ जाता है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि हमारी निगरानी भगवान रखते हैं। भगवान पर भरोसा रखो तो जहां जहां कमी होगी भगवान की बात दूर होगी। कृपा है भगवान की, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। संदेह दूर होगा, इसमें बिल्कुल संदेह की बात नहीं है। तो साधन को बनाते रहना चाहिए। भीतर में जो साधन विरुद्ध बातें हैं, विपरीत बातें हैं, वो न करें। जो बेहद बातें हैं जिससे अनुभव होता है वो न हो, कम हो, ज्यादा हो, इसी पर नहीं करें। परंतु साधन विरुद्ध काम को लोभ आदि के वशीभूत होकर के नहीं करने लायक काम न करें, इसमें सावधान रहें। नहीं करने लायक काम कोई हो जाए तो वो गलती है, तो उसको सावधान रहें, अपने नहीं करें। दूसरों से पूछ लें, सलाह ले लें, नहीं करने लायक काम न करें, फिर ठीक हो जाएगा, दिन ठीक हो जाएगा। जैसे किसी की सेवा करें तो सेवा हमारे से होती नहीं तो कम से कम तीन बात बताइए, पांच बताइए, पांच बातें। किसी को बुरा न समझे, किसी का बुरा न चाहे, किसी का बुरा न करे, ना बुराई कहे ना बुराई सुने, तो बुरापना छूट जाएगा, भलापना स्वतः आ जाएगा। भलापना स्वतः आ जाएगा वो होगा स्थिर, और जो भलापना ना होगा वो इतना स्थिर जल्दी नहीं होगा। जैसे सच बोलोगे तो कई बार गलती हो जाएगी, सच बोलने का विचार है फिर चुपा जाएगा, फिर सच बोलोगे फिर गलती हो जाएगी। और ये विचार करेगा झूठ नहीं बोलना है तो सच आपसे आप हो जाएगा। दुख नहीं देना है तो आपके द्वारा सेवा हो जाएगी। इस तरफ लोगों का ध्यान कम है, साधकों का ध्यान कम है, संत महात्माओं की वाणी पढ़ते हैं तो उसमें इस तरफ ध्यान कम है। मानो न करने लायक काम न करने से करना चाहिए वो आप साफ होता है, और आप साफ होता है वो सही होता है, और जो लाकर के भर दिया जाता है वो ठहरता नहीं है। जबरदस्ती करने से वो नहीं टिकता है। ये नहीं करेंगे, विरुद्ध काम नहीं करेंगे, नहीं झूठ नहीं बोलेंगे तो ये शुद्धि हो जाएगी, सास बोलना हो जाएगी शरीर। यूं तो करना यूं नहीं करना दो बात है, इसको विधि और निषेध कहते हैं शास्त्र में। ऐसे करो इसको तो विधि वाक्य कहते हैं, पर ऐसा ना करो इसको निषेध वाक्य कहते हैं। तो निषेध वाक्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्राय लोगों की प्रवृत्ति विधि पर ज्यादा होती है, निषेध पर ध्यान कम होता है। दान करेंगे, पुण्य करेंगे, सत्य बोलेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, तीर्थ करेंगे, सत्संग करेंगे, पढ़ाई करेंगे, इस तरह ज्यादा रहता है। परंतु बुरा ही नहीं करेंगे, किसी का ही बुरा ही नहीं करेंगे, किसी की दुख नहीं देंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, व्यभिचार अनाचार नहीं करेंगे, ये नहीं वादा बात है। अगर करो तो होने वाली आप से होने लगेगा। जब तक साधन करता है तब उस साधन में विघ्न आते हैं, कठिनता पड़ती है, और नहीं करने से साधन होने लगता है। और होने लगता है वो असली है, और करते हैं वो नकली है। जैसे एकांत बैठकर आप भजन करते हो, भजन करते तो संसार की बातें याद आती है, संसार की याद करते नहीं होती है। होता है वो असली, करते हैं वो नकली। तो बेहद काम करते हैं वो नकली होता है, निषिद्ध नहीं करेंगे तो बेहद असली होगा, स्वाभाविक होगा, स्वतः होगा। इसकी तरफ ध्यान कम है, पुस्तकों में भी कम आती है, ये बात आती है सब में पर कम आती है। करो करो की बात ज्यादा आती है, सत्संग में, व्याख्यान में, कथा में करने के ऊपर जोर दिया जाता है, न करने का इतना छेद नहीं किया जाता है, जोर नहीं दिया जाता है, करने का जोर दिया जाता है। तो वो भी अच्छा है, उसे फल होगा ही, लाभ होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, फायदा होगा, जरूर होगा। पर वो निषेध का त्याग करे तो उसे बहुत बढ़िया होगा। जैसे खेती करने वाले खेती करते हैं, तो आपको पता नहीं क्या बताऊंगा, खेती करने वाले खेत को जल देना है उसकी अपेक्षा जो वृद्ध पौधा है उसको निकाल देना, उसको निदान कहते हैं, निदान। वेत निकाल देने से उन पौधों को जो पानी मिलता था वो पानी खेती को मिलने लग जाएगा। तो फालतू चीज है, निरर्थक उन्होंने दूर कर दो, फिर भी तो आप साफ होगा, उनकी पुष्टि हो जाएगी। निदान करने से खेती में एक नई बात होती है पैदा। इस तरह से निषेध बातों को त्याग करने पर बीज होने लगता है, होने लगता है वो असली होता है, और करते हैं वो नकली होता है। तो नकली काम करने से सिद्धि जल्दी नहीं होती है, असली होने से जल्दी सिद्धि होती है। असली तभी होने लगेगा जब निषिद्ध काम नहीं करेंगे। जो निषिद्ध करें वो नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कपट नहीं करेंगे, ठगी नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, विश्वासघात नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, ये बातें होगी तो फिर आपके भाव उत्सव ठीक होगा, आप साफ ठीक होने लगेगा। ये करना नहीं पड़ेगा, आप साफ होगा। तो ये खास बात है, साधन करते करते जल्दी बात समझ में नहीं आती है। साधन करे, विचार करे, सुने, सत्संग करे, ऐसे करते करते बातें समझ में आती है, एक खुलास बातें बहुत कम मिलती है। जैसे अब ये कहा ना, तो ऐसे निषिद्ध काम न करें, किसी को दुख ना दें, किसी का अहित न करें, किसी की चोरी न करें, किसी का हक न दबावें, पराया हक न आने दें। आज तो पराया हक लेने में चतुराई मानते हैं, इसको होशियारी मानते हैं, इसको अच्छा आदमी है, चलता पुर्जा है, बहुत काम कर लिया उसने, पराया हक मार लिया, कर लिया, नतीजा तो बहुत खराब निकलेगा, ये उन्नति नहीं होगी। सावधान इसी बात की, न करने लगना भी करेंगे, पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे, तो आप साफ आपके द्वारा सेवा होगी सत्य। देखो दो ही बात होगी, जैसे हम झूठ नहीं बोलेंगे, एक तो नहीं बोलना होगा, बोलना तो सत्य बोलना होगा, तीसरी बात क्या होगी, हम भी चोरी किसी की हक नहीं लेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, अथवा दूसरों को देंगे, तीसरी बात क्या होगी, सोते ही कुछ नहीं करेंगे तो दोष लगेंगे कैसे, यार करेंगे तो अच्छा करेंगे, तो कच्चा होने लगेगा, अच्छा वो होने लगा कि जड़ है वो परमात्मा है, वो जड़ से पैदा होती चीज, इस वास्ते न करने लायक काम नहीं करे, भाई पाप नहीं करे, अन्याय नहीं करे, ये न करे, बहुत लाभ होता है इससे, विशेष लाभ होता है। ख्याल रखे, इसी विशेष ध्यान दे। मैंने संत महात्माओं की सुनी है, शेर जी सुनी और सुनी है, शेर जी सुनी है, जैसे कोई शास्त्र है, जैसे कोई संत महात्मा है, वे कहे जैसे करो तो लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है, परंतु वे निषेध कर दो, ऐसा मत करो, वो मत करो, उसमें सावधान जाते रहो। कहे जैसे करने में कमी होगी तो लाभ की कमी होगी, पर निषेध करोगे वो करोगे तो दोष लगेगा, पाप लगेगा, अन्याय हो जाएगा, बाधा लग जाएगी, जो निषेध करते वो मत करो, बहुत लाभ होगा, सत्य ही होगा। निषेध का त्याग करने पर बेहद आपसे आप होता है। क्यों होता है, थोड़ा ध्यान दो, बारीक बात है कि जो बेहद है चीज वो स्वधु है, नहीं है उसका निषेध करना है, वो सत्य रह जाएगा। तो परमात्मा तत्व तो सतह है, संसार पैदा होता है नष्ट होता है, परमात्मा पैदा नष्ट नहीं होता है, वो निरंतर रहता है। तो पैदा नष्ट होता है, उससे आप ऊंचे उठ जाओ, है वो आप सतह मिल जाएगा। संसार का निराकरण करना है, दो बात, परमात्मा को लाना नहीं है, केवल न करने लायक नाम नहीं करना है, नाशवान का त्याग करना है। अविनाशी आप जहां प्राप्त हो गया, प्राप्त हो जाएगा, यार वो जल्दी होगा, परंतु वो निषेध कर दिया जाए कि मत करो, वो बिल्कुल मत करो, उन करने से दोष लगेगा, अपराध लगेगा, बड़ी बाधा लगेगी। ऐसे शास्त्रों के बाद निषेध वाला मत करो, निषेध का त्याग करते रहो। प्राय लोगों में क्या होता है कि निषेध भी करते हैं, विरोध भी दोनों करते रहते हैं, वहां साच भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते रहते हैं, और अपना कमा कर खाते हैं, दूसरा हक भी आ जाए तो ले लेते हैं। वो साथ साथ ये होता है, वर्ष बीत जाएंगे जल्दी उन्नति नहीं होगी। किया हुआ काम फल देगा, किया है तो अच्छा होगा ही, ये संदेह नहीं, परंतु शास्त्र में नहीं करने लायक काम करते रहोगे तो किया हुआ सिद्ध जल्दी नहीं होगा, जल्दी सिद्धि नहीं होगी। न करने लायक नहीं करोगे तो सिद्धि जल्दी होगी, सतह होगी, स्वाभाविक होगी। जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करो तो इसमें क्या, अपने शरीर का नाश नहीं करना है, अपने ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करना, किसी तरह से करना नहीं है। इस वास्ते अष्टांग योग जो है उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आठ अंग है, उसमें यम और नियम है। तो नियम पालन करना सुगम है, या नियम पालन करना बढ़िया है, तो यम श्रेष्ठ है। यम मानो संयम करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, शोष संतोष तमस साधारण नियम है, और अहिंसा सत्य व प्रत्यय प्रतिष्ठा, ये है यम है। अहिंसा, हिंसा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, वीर्य नाश नहीं करना है, ये यम कहलाता है। शोध संतोष तो बस स्वाध्याय दीमा, अहिंसा सत्य व कृत, अहिंसा सत्य अस्ति, पांच है, पांच गीता में भागवत में दस आया है, दस यम है, दस नियम है, योग दस में पांचवा से आया है। तो हम बुरा काम नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे, तो उपकार करने की अपेक्षा ये बड़ा है, पर देखने में नहीं दिखता है। जैसे हम देते हैं तो लोग कहते फायदा हुआ, हम लेते नहीं, लोग के क्या फायदा, मेरे को ऐसे सज्जन मिले हैं कि कई साधु है पैसा लेते हैं और देते हैं, उपकार करते हैं, और के लेते नहीं, दोनों में न लेने से हमारे क्या फायदा। कलकत्ते एक बात है, कहा लेने से हमारे क्या फायदा हुआ, लेते हैं उन्हें दोनों नफा होता है, एक तो गृहस्थियों का पैसा अच्छे काम में लगता है, एक वो उपकार करता है तो बड़े गरीब उपवास में जाता है तो दो लाभ होते हैं, नहीं लेने से क्या लाभ होगा। पर गहरा उत्तर देगा जो न लेने से जो लाभ है वो लेने देने में लाभ नहीं है, ये व्यापार है। एक वृद्ध संत थे तो यहाँ वृद्धाश्रम में आए थे, झाड़ी में उधर रहते थे, तो उनके पास सत्संग गए तो कैसे कुछ खर्च करें, तो कोई एक साधु की बात बताई, उन्होंने कहा महाराज ये हमारा पैसा इतना लगा दो इतना कर दो। तो साधु भाई तेरे बाप का नौकर हूं मैं, तू लगा देगा ना, तो मैं क्यों लगा दू, मैं नौकर थोड़ा हूं जाएगा। तो महाराज देना अच्छा है ना, तो वहां दृष्टांत दिया, एक धोनी जगाए हुए बैठे थे बाबा, कोई आग मांगने के लिए आया तो आग दिया, तो आग दिया तो चिमटे से दिया, तो चिमटा तपा और काला हुआ, अंधेरे से क्या होता है न काला होता है न तप्त होती है। जिसने कुछ लिया नहीं दिया वेद हजार, न लेने का बहुत ज्यादा फल है, लेकर देने का उतना फल नहीं है। आपको मिलेंगे तो लेकर देने वाले तो कई मिलेंगे, नहीं लेने वाले थोड़े मिलेंगे। मातृभूषा ज्यादा है पर लोगों को समझ में नहीं आती। देखो आप कोई दान दोगे दूसरों को दोगे तो आपके पास चीज है ये देनी है, ख्याल करके सुनो मेरी बात, मार्मिक बात है, अच्छी जगह मेरे को मिली है वो बताऊं। आप दोगे क्या करोगे, जो अपने पास चीज है उसे रद्दी बन कर दोगे, अच्छी बात को देने में हो जाए दान कर देंगे। दान के लिए थाली लाएंगे, कलूरी लाएंगे, गिलास लाएंगे, आसन लाएंगे, कपड़ा लाएंगे, तो रद्दी लाएंगे। दुकानदार को जाकर कह रहे 100 रुपए दो, तो नहीं नहीं दान के लिए देनी है, हाँ ठीक ठीक रद्दी रद्दी देगा, दाने में रद्दी रद्दी देगा, और रद्दी भी देगा कब, जो बची हुई है अधिक है वो अपने काम आ जाओ ले लिया अधिक दे दो, ये तो लेने की बात है। और नहीं लेने की बात है वो नहीं लेने में बढ़िया से बढ़िया ही नहीं लेंगे, घटिया से नहीं लेंगे, घटिया क्यों लेंगे, बढ़िया ही नहीं लेंगे। नहीं लेने से वस्तु से संबंध विच्छेद होता है और लेने से संबंध जुड़ता है, तो संसार से संबंध जुड़ता है, यही तो जन्म मरण का कारण है। कारण गुण संगो से सदस्य योनि जन्म शु, उस देश योनियों में जन्म होता है गुण संग होने से, संग लेने और देने से संग होता है। वो संत बोले चिमटे को क्या मिला, मांडा मुंडा काला हुआ तपत हुई, मिला क्या, अग्नि है वो और की आग बड़ी वहां दे दी, ऐसे ही आग रूपी रुपया लिया और दूसरे दे दिया तो तपत हुई काला मुंडो हो फायदू के नहीं हो। ये बाबा ने कही वहां प्रयास में आए थे, फायदा क्या हुआ। तो असली विचार है संसार का त्याग है, वही विचार होता है, त्याग की महिमा है, दान की तो महिमा नहीं है। दान की महिमा से कहते हैं कि एक गुना दान है हजार गुना पुण्य, कहावत है ना ये, तो एक का दान क्या हजार के साथ समझ जुड़ता है, देने से समझ जुड़ते ही नहीं, देने से उनसे अलग हो जाता है आदमी। पर लोगों देखने में देने से तो लाभ हुआ, नहीं देने से क्या लाभ हुआ, तो लाभ ऊपर का ये देखते हैं। वास्तव में लाभ क्या है कि संसार के साथ दासवान के साथ जो हमारा संबंध जुड़ता है वो बंधनकारक होता है, संबंध जुड़ता है त्याग से, दान से नहीं जुड़ता है। इस वर्ष गीत में ध्यान का दान क्या है, वो त्याग है। दातव्य मृति यद दानम दिए थे अनुपकारिणी देश एक काले से पात्र तदानम सात्विक समर्थम, दातव्य देना चाहिए दे दिया, देश काल वस्तु देख करके, और जो उपकार करता उन्होंने अनुपकार जैसे कोई संबंध नहीं कुछ लेन देन नहीं उसको दिया, ऐसे तो त्याग होता है। देने में तो सब जितने गृहस्थ है अपनी स्त्री है पुत्र है परिवार उसका पालन करते ही है, क्या पुण्य होता है उसमें, तो बेटा जिससे अपने कोई संबंध नहीं, लेने का कभी है नहीं, लिया नहीं, आगे लेने की अपनी कोई इच्छा नहीं है, संबंध ही नहीं है, ऐसे दिया जाए वो दान होता है। तो दान होता है उसमें त्याग रहे कि हमें अगाड़ी भी नहीं लेना है, यहाँ भी नहीं लेना है, तो त्याग भी बड़ी ऊंची बात नहीं है। बिल्कुल लेने की इच्छा ही त्याग कर देना, भीतर से संबंध भी छेद करना, ये मुक्ति का कारण है। बंधन कैसे होगा बताओ, लेने देने से बंधन होगा ना, तो उससे मुक्ति होती है। देने से, चीजों के देने से जो वास्तव में तत्व उसके साथ संबंध जुड़ता है, जो तत्व है समझे परिपूर्ण, हम दासवान को नहीं लेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे, तो नित्य तत्व के साथ में हमारा संबंध हो जाएगा, और वो संबंध कल्याण करने वाला है। और देने लेने से वस्तुओं के साथ संबंध होगा, तो वस्तुओं के संबंध जन्म मरण का कारण है। इसका आज उल्टा मतलब है भाई, दान पूर्ण नहीं करेंगे, ऐसा ऊंधा मत लेना, ये ऊंधी चीज है। दान है वो तो टैक्स है, आपने लिया है तो देना चाहिए, कमाया है तो टैक्स देना चाहिए, मगर कमाई हुई नहीं तो टैक्स की शुरुआत का, माल पर जगात लगती है, माल ही नहीं जगत की शुरुआत की, तो दान पुण्य तो जगात है, टैक्स है, और अपना संबंध नहीं जोड़ता है, मुक्ति है, कल्याण है, इससे वृद्धि कम जाती है। अब इसमें आपके संदेह हो पूछो, कोई शंका रहती हो पूछो। त्यागो गुणो गुण शताद अधिको मतों में, सैकड़ों गुणों से अधिक त्याग है। गीता में है शिव ही ज्ञान अभ्यास, ज्ञानात ध्यानम विशेष दे, ध्यानात कर्म फल त्याग, त्यागात शांति अनंतरम, त्याग करते ही शांति मिलेगी। और चट्टी पिशाब पिशाब हो जाए तो शोर हो जाए और निरुद्धा मिटे। त्याग की महिमा बड़ी भारी है, क्योंकि वास्तव में संसार का त्याग ही करना है, परमात्मा को लाना थोड़ी है, परमात्मा को उपास नहीं करना है, लाना नहीं है, किंतु संसार त्याग करना, परमात्मा प्राप्ति शुद्ध हो जाएगी स्वाभाविक ही। तो परमात्मा के साथ संबंध है ये तो जोड़ने का है, और संसार के साथ संबंध तोड़ने का है, और संसार का लेना देना भी फंस जाएगा तो संबंध टूटेगा कैसे। इस अर्थ में ये नहीं कहूँ दान पुण्य मत करो, वार काम मत करो। जो आदमी दूसरों के उद्धार के लेते हैं और अच्छा काम करते हैं तो वो करें, परंतु इसकी अपेक्षा नहीं रहना, संबंध न जोड़ना, परमात्मा के साथ स्वतः संबंध की सिद्धि होगी, करनी नहीं पड़ेगी, ऐसी विचित्र बात है। शंकाओं से तो बोलो, समझदार हो आप, विचार करो कि क्या संबंध है। विचार करें, मामूली ऊपर का विचार किया कि दो तरह संबंध किया, दान देने वाला नहीं लिया, जिसको देना चाहिए उसको नहीं मिला, और लेता है देता है तो दोनों फायदा होता है, वह लेता है देता है तो दुनिया मात्र का काम है। साधक होने पर जो साधना करता है उसको लेने की इच्छा त्याग करनी है, देने के लिए नहीं, देने के लिए लेना नहीं है, देने में उतना दान नहीं है जितनी फसावट लेने में है। इस वास्ते दो काम है, लेना और देना तो मात्र दुनिया के जितने मनुष्य को करते हैं, लेना भी करते देना भी करते हैं, देते भी है लेते भी है देते भी लेते हैं, ये है दुकानदारी, पैसा ले लिया माल दे दिया, माल ले लिया पैसा दे दिया, ये दयाल लाल की बात है। जो साधन करना चाहता है, परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, उसको कम से कम लेना बंद कर दे। निर्वाह मात्र के लिए काम करता है वो लेना नहीं है, जैसे उसको भूख लगी तो रोटी खा ली, प्यास लगी तो जल पी लिया, झाड़ा लगा तो कपड़ा उड़ दिया, नींद आवे तो सो गए, आश्रय मिल गए, मकान में रह गए, ये लेना नहीं है, ये निर्वाह की वस्तु। निर्वाह मात्र से पाप नहीं लगता, शारीरं केवलं कर्म कुर्वन नाप्नोति किल्मिषौ, शरीर संबंधी काम करते हुए पाप नहीं लगता, निर्वाह मात्र में पाप क्या है। निर्वाह का प्रबंध परमात्मा की तरफ से है, जैसे बालक जन्मा तो उस लूद की तैयारी करते, ये परमात्मा का काम है, आपके हमारे रहने के लिए खाने पीने के लिए प्रबंध भगवान से है, संग्रह के लिए प्रबंध नहीं है, लखपति कौन बता दे प्रबंध नहीं है भगवान का, वो आपकी आशीति से आप कर रहे हो, प्रबंध नहीं है, निर्वाह करने का प्रबंध है, तो निर्वाह करते हुए पापी नहीं होता, पापी लेने की इच्छा से होता है, पामोल इच्छा से, इस वास्ते अपना कुछ नहीं देना, हमारा काम चलता है। साधुओं का अनुभव है, ऋषिकेश हम रहते थे बड़ी से, तो एक साधु आए, वो कहने लगे कि हमारे पास भिक्षा देने का पात्र नहीं है। तो मैंने कहा भाई चलाकर तो मेरा स्वभाव नहीं, तुम कर दो, ये दे दो, ये दे दो, कोई कहता देना है क्या करे तो कह दूंगा मैं। वो कहते बेटी का भी पात्र तो जा कम से साग ले उसमें। तो मैंने कहा भाई चलाकर तो मेरा स्वभाव नहीं, तुम कर दो, ये दे दो, ये दे दो, कोई कहता देना है क्या करे तो कह दूंगा मैं। वो कहते बेटी का भी पात्र तो जा कम से साग ले उसमें। तो भाई मेरे को कोई कहे तो कहूंगा, चला कर तो मेरा स्वभाव नहीं है। तो 5-7 दिन के बाद कहते अब मत कहना, क्या हो गया, मिल गया क्या, कि मिल गया नहीं, 5-7-10 दिन बिना पात्र काम चला तो महीने पर चलता है, महीने पर चलता है, साल पर चलता है, साल पर चलता है, उन्हें पर चलेगा नहीं, देने काम चलता है हमारा, अभी मैं नहीं करना, नहीं लड़ लाने दिया है, कितनी स्वतंत्रता है। और साधु ने खुद कह दिया, अब कोई कहते हमारा नहीं लड़ना है, कितना देर काम चला तो आगे चलेगा, सच्ची बात है, महीना भर चले तो 12 महीने चल जाएगा, अरे 12 महीने चले तो उम्र भर चल जाएगा। आप कई चीज रखते हो तो घनी चीज रखने से फायदा क्या है, मैं तो कहूँ कृष्ण में रहते हुए भी आप कई पोशाक, कई जूता, कई टोपी, कई पोशाक कई रखते हो, कई रहे तो आपत्ति होती है, उनको संभालो, उसको संभालो, ठीक करो, भी ठीक करो, फायदा क्या निकला, अपने जितनी वे कपड़ा जितना चाहिए उतना ले लिया, वो फट जाए तो ले लिया, संभालना पड़ेगा नहीं। जूता की दुकान लगती है, दुकान ये तो स्नान कर जाने में है, ये पेशाब करने को जाना है, वही भोजन करने के जाने जाने लगे है, ये ऑफिस में जाने के लिए है, तो आज कितनी आफत कर रही है, बड़ी आफत देखते नहीं, वो देखते बहुत आवश्यक है, अरे उसमें नहीं है तो अभाव का अनुभव करते, छोटे छोटे छोरों को मोजा पहना करके सुबह उगा देते, अब गर्मी के दिनों में वो मोजा पहने, सर्दी के दिन मोजा पहने, तो सदैव मुझे चाहिए, तो एक नया खर्चा बढ़ा दिया ना, छोटे आप विचार को स्वाद और शोक ही नहीं, इसमें धन खर्च होता है, समय खर्च होता है और आदत खराब होती है, बताओ निर्वाह मात्र का तो क्या आदत हो गई, अब बिल्डर कर दिया, बिल्डर चल लिया, गृहस्थ के उसमें रहते हुए जवान लड़कों को मैंने देखा है, कभी नहीं कहता कपड़ा करवाना है, बड़ा लड़का है जवान कमाता है, उसके लिए माँ थी पिता नहीं थे, तो माँ ही देकर रखती थी, वो नहीं करता था उसे, देखिए पोशाक उजार की तो उजार की जूता उजार दे, माँ कपड़ा दे दी नहीं देता, और क्या करूँगा, छोटे बच्चे करती है माँ सभी, ऐसे भगवान सबकी माँ है, तो भाई वो माता से पिता तो भाई हुआ, तो अपने नाना उल्फेल न करे, स्वाद न करे, शोकिनी न करे, संग्रह न करे, तो मिलता है। भगवान ने कहा है कि जो निष्कंजन है कुछ नहीं रखते है, अनुप्रजा भी उनके पीछे पीछे करता हूं, व्यवहार में आप देखो माँ है, दो बेटा दोनों जवान है, एक तो संयम रखता है, भजन स्मरण करता है, एक बार अथवा दो बार भोजन करता है और खाता नहीं, एक बकरी जो चरता ही रहता है दिन भर, दोनों भोजन करने बैठ जाए तो माँ रोटी किसको पहले देती है, दो उसको भोजन पहले देगी, ठहर जा तो दिन भर चरता है, मेरी बात है, और ये अभी उठ जाएगा तो शाम को खाएगा, तो देने वाला विशेष निगाह रखता है, न लेने वाले की पड़ती है, तो भगवान का भी निगाह दृष्टि है, न लगवाएंगे पड़ते, यीशु देना है, गांठ गिरे नहीं बांधते, गांठ के बांध कर कोई रखते नहीं, गांठ गिरे नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए, ये भूखा नहीं रह जाए, नहीं रखती है ये माताएं, नहीं रखती छोटे बच्चे की ये भूखा नहीं रह जाए, और बड़ा है वो खा लेगा, होशियार है वो भूखा नहीं जाएगा, खा ही लेगा वो तो। छोटा भोड़ा है, बड़ी अवस्था जवान होगी, भोड़ा बड़ा सा है तो माँ की चिंता रहती है, जवान नहीं भी जैसे बच्चे नहीं रह जो कि कोई पूछेगा नहीं, वो मांगेगा नहीं, क्या करने से बड़ी चिंता रहती है, ऐसे भगवान की चिंता रहती है। तो लेते और खाते हैं भगवान निश्चिंत है, खाओ खाओ खाओ खाओ। इस वास्ते संसार में जो जन्म हुआ है वो त्याग के लिए हुआ था, संग्रह के लिए नहीं हुआ है। कहीं भी मैंने पुस्तक नहीं पढ़ा कि भगवान लखपति बनाते करोड़पति बनाने के लिए जन्म लिया है, ये मैंने कहीं नहीं देखा। आप देखो तो बताओ, निर्वाह के लिए तो भगवान करते हैं सब बधी, पर धनी बनाने के लिए भगवान बताते हैं कि धनी बनाने के लिए तो मनुष्य बनाया है, भजन करने के लिए, उपकार करने के लिए, सेवा करने के लिए बताएं। इस वास्त में अपने संयम रखे, जैसा चले जाई विधि राखे राम ताई विधि रही, जैसे ठाकुर जी बजे जो रहे आप, कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, सीता राम सीता राम सीता राम कही है, अपनी क्यों चिंता करे, चिंता दीन दयाल को मो मन सदा आनंद, जाय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, वो पालन करेगा चिंता दीन दयाल को। तो माँ की चिंता रहती है, ऐसे भगवान की चिंता रहती है, अरे तुम करो तो भगवान से ठीक है, फिर भी भगवान दया करते हैं, माँ की तो दया होती है, उसको भी होने का है, उसको बता रही है, सबको देगी, तो भगवान तो देंगे, परंतु अपनी इज्जत उसमें है, अपने कल्याण उसमें है, उसमें सहूलियत उसमें है, आनंद उसमें है, शांति उसमें है, अपना निर्वाह चीज करती बस, तो फिर परवाह नहीं। तो निर्वाह मात्र के लिए प्राप्त है, संग्रह करने के लिए प्राप्त हो जाएगा, संग्रह हो जाएगा, आप सामने न लेने पर भी आते ही है, जो हमारे पुण्य है तो वो आएगा, उस आने को ले भी सकते हैं, लेकर दे भी सकते हैं, और न भी ले सकते हैं, और दे दे तो छोड़ के उठ सकते हैं, पर बुखार आ जाए नए लोग है आती बात है, तो आपका फल जरूर भोगना पड़ेगा, और पुण्य के फल में तो स्वतंत्रता है, नहीं लेंगे लेकर दूसरों दे देंगे। इस वास्ते त्यागो गुणो गुण सतत अधिक हो बतो, सैकड़ों गुणों से अधिक त्याग गुण है, उसे राग नहीं आ सकती, नहीं लेता है देता है, उसके हृदय में वस्तु का मूल्य होता है कि नहीं, वस्तु अच्छी है जो इसे दे दी, वो दे दी अच्छी है तो अच्छी है, ये तो बन रहेगा बहुत क्या बहुत बन गया है, और क्या बन रहे बताओ, भगवान अच्छे है बनेगा आदमी, तो बंधन छूटने के लिए त्याग है, निषिद्ध काम नहीं करेंगे, नहीं कर रहा काम नहीं करेंगे, बहुत लाभ होगा, जितना जितना भीतर से त्याग होगा, कच्चा ही है नहीं, जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता ही नहीं, आवश्यकता एक कामना होती है, एक आवश्यकता होती है, कामना तो मिले मेरे ये कामना है, आवश्यकता है भूख लगी तो भोजन की आवश्यकता है, तो आवश्यकता अलग है कामना अलग है, दो भेद है, तो आवश्यकता तो पूरी होती है, कामना पूरी होती नहीं कभी किसी की नहीं हुई, यार होगी नहीं कभी, यार आवश्यकता प्राय पूरी होती है, कहीं नहीं हो तो नहीं मिलेगी, ऐसा ही होगा भगवान का विधान, जैसे कुपित नहीं देते वैद्य, इस तरह से नहीं देते हैं तो उसमें कोई न कोई कुपत है, हमारा कोई भला है, इस बात भगवान नहीं देते हैं, निर्वाह का चीज है सबको देते हैं। इस वास्ते संग्रह करने की इच्छा है, ममता है, ये दो बंधन है जिनमें ममता है और संग्रह, और संग्रह करे दुख पाना पड़ेगा। इस वास्ते संग्रह की रुचि आ जाए तो संग्रह करो, फेंकना नहीं है, आ जाए तो रखो, समझो किसी भाग का होगा, अभावग्रस्त उसके ग्रस्त आश्रम है, उसके लिए लेना मना नहीं करता हूँ मैं, संग्रह हो जाए लखपति हो जाए करोड़पति हो जाए फंस जाओ, उसी में ही भजन ध्यान छूट जाएगा, उपकार छूट जाएगा, आना लाखों रुपए आ जाएगा, हजारों आ जाएगा। न्याय पूर्वक काम करे, अन्याय न करे, पर लोगों के जचे हुए कि झूठ कपट बेईमानी की मंदरवाही नहीं होता, तो भैया सत्य है कि धर्म है, ये तो निरर्थक हो गया। को धनिवाग ने झूठ कपट बेईमानी आवश्यक हो गया, यही कारण है आज पाप नहीं छूट रहा है। मैंने बैठी हुई बात के लिए वहां काम नहीं चलता, सत्य विचार रहे तो थोड़ा भी दुख पा सकता है, क्योंकि पहले अन्याय किया है इस बात से कष्ट पाएगा। पर अगर कार नहीं, दुकान भी जो सच्चाई के साथ करता है उसी से अच्छी चलेगी, झूठ कपट वाले की चले तो उसी की भी चलेगी, क्योंकि प्राय वही वे योग है। ऐसे मैंने देखी है बात है, व्यापारियों बात देखी है, सच्चाई से करता है। हम पढ़ते थे नया शहर ब्यावर की बात है, दक्षिण साहब को बनाए हुए है, बसाए हुआ उसे ब्यावर के बीच में, वहां दक्षिण साहब सत्री है, उसके पास एक दूल्हा जाट था। वह जाट के जितने दुकान ग्राहक आते थे, बड़े बड़े बड़ियों के नहीं आते थे, जाट का जाट दूल्हा नाम था, मैं देखा है। बड़ी भीड़ मची रहती थी, उसका विचार था कि हमें नियत से जितने समय निर्वाह इतना मुठा लेना है, व्यापार भी चले और अपना काम भी चले, इतना लेना है। बच्चे बच्चा जाओ तो ठगते नहीं, होशियार विचार तो कोई विशेष नहीं ले सकता, जितने देना होते थे बाल कोई भी तो दे, सब विचार को भी बोलते भोले भोले को भी, अपने एक समय सिर्फ सबको देना ठीक तरह से। तो दुकान बढ़िया चलती थी, झूठ कपट से दुकान नहीं चलती, इज्जत नहीं रहती है। तुकाराम जी महाराज ग्रस्त थे और काम करते थे, तो हाट लगती है ना, जो हाट का दिन होता है एक दिन, कहीं रविवार लगे, सोमवार जी, कहीं मंगलवार जी, ऐसे हाट कहते हैं वो। तो देने वाले भी इकट्ठे हो जाते, लेने वाले गाय बछड़ा बिक्री वाले भी चले जाते हैं, लेने वाले भी चले जाते हैं, तो एक जगह इकट्ठे होने से देने वाले दे देता है, लेने वाले ले लेता है, सब चीजें छोटी बड़ी पशु आदि। तो एक जगह हाट थी, तो व्यापारी लोग हाट के दिन वहां लगेगी मेला, तो उसमें अपने बिक्री करेंगे। तो तुकाराम जी महाराज गए, तो घोड़े पर लाद करे, महाराष्ट्र की बात है, घोड़े पर लाद करके कपड़ा ले गए। तो तुकाराम जी महाराज का कपड़ा बहुत जल्दी बिकता था, आता जो कहता था इस भाव से आया है, इस भाव से दहन में यही बात कहते हैं लोग, कहते महार मूर्ख है, अब देने कहने क्या जरूरत है, एक भाव जो तुझ ले, कोई नहीं लेता चाहता, तेरी मर्जी है, चल कितना लेंगे, इतना लेंगे, इतना लेंगे, ऐसा 20 रुपया लेंगे, 20 रुपया, अच्छा 18 दे दो, अच्छा अन्य 15 में चूक था, तो भूपत में ही दुकान खराब करी, पहले गए 15 में, भाई ले तेरी मर्जी। इस तरह से सच्चाई से व्यापार करते थे, तो उसका माल जल्दी बिकता, तो जितने दुकानदार थे उनको सुहाता नहीं, पूरा मत माना, बेईमानियों को ईमानदार सुहाता नहीं। राज में काम कर देख लो, तो सुहाएगा नहीं, देश करते थे। तो एक दिन धर्मशाला में ठहरे कि कल यहाँ हाट है, उसमें अपना कपड़ा बिकेगा। रात्रि में धर्मशाला में ठहर गए, गांव में हो रहा था कीर्तन, तो कीर्तन के बाद सुनी तो राम महाराज गए, भैया हमारा घोड़ा है ना, हमारी गांठे पड़ी है, तो निगाह रखना, मैं कीर्तन में जाता हूँ, क्योंकि वो प्रेमी भक्त थे ना, जब कीर्तन सुनने कैसे रहा जाए, अरे भूखा और भोजन मिले कैसे रहा जाए, प्यासा और जल मिले कैसे रहा जाए, तो कीर्तन चले गए, मस्त कीर्तन किया। वो तो उधर गए, इधर क्या हुआ, रात्रि में चोरों ने डाकुओं ने समझा कि आज धर्मशाला में माल मिलेगा, कल है ना दुकान, तो कल हाट लगेगी, तो आज दुकान मिलेगा, तो रात रहा है डाकू जो कथा में चुरा दिया, और घोड़े को ले गए, मारपीट पड़ी। तो वो जब गए कीर्तन करने के लिए, तो लोगों ने देखा कि तू निगाह रखना, हम तेरे बाप के नौकर है, तो कपड़ा तू लेकर के बाहर खाने में फेंक दिया और घोड़े को खोल करके चला दिया। वो सुबह आने लगे तो घोड़ा सामने मिल गया, तो घोड़ा देर आ गया, डाका में लगा तो वो माल तो खड्डे में पड़ा है, कौन ले जाओगे, सुबह आए देखो सामने घोड़ा मिल गया, घोड़ा कैसे आ गया भाई, बंदा बांध कर आया था, तो लेकर गए, अरे घोड़ा घोड़े बांध करते हैं, यहाँ तो डाकू मिले घोड़ा ले गए, माली ले गए, कि मेरा घोड़ा तो मिल गया, अब रोते आ रही है, अपने घोड़ा पहले निकाल दिया तो डाकू कैसे ले जाओ, जंगल में बैठे कौन ले जाओ, ठीक है अब गए शौच करते गए तो खाड़े में मिली गंठी पड़ी कपड़े, वो लिया लाकर बेच दी बहुत जल्दी पैसे कोठे से चले गए, तो चार करो सत्य आदमी की रक्षा भगवान करते हैं, क्या भगवान सत्य है, सत्य नारायण है, सत्य नारायण है, असत्य नारायण देखा आप सुना, ये झूठ नारायण है, झूठ नारायण ये कपट नारायण महाराज है, ये आप लोगों के हे कपट देवता, हे चालाकी देवता, हे चाहे विश्वासघात देवता, आप कृपा करना, जो शरण लिया है कहते ना महाराज ये मतलब काम चले हुए इष्ट है, इष्ट भी कैसे काम चले, तो भाई इष्ट काम चलाए चले चल चलेगा, काम की बात नहीं है, परंतु आज कहो तो लोगों को दृष्टि नहीं, ये कहेंगे स्वामी जी काम नहीं पड़ा है, इसे बैठे हैं काम पड़े तो पता लगे, ये मैं माना भाई ठीक बात है, बड़ी आफत है, परंतु सच्चाई से चलो अंत में पीछे है, कष्ट हो सकता है, क्यों इतना झूठ कपट किया वो कष्ट तो भोगना पड़ेगा, पहले आ रहा हूँ किया है, विश्वास दे त्याग है वो सबसे ऊंचा, फिर से राग नहीं हो आसक्ति हो त्याग शांति का अंतरा, विश्वास दे अन्याय न करे, झूठ गोट न करे, ठगी न करे, धोखेबाजी न करे, निषिद्ध कर्मों का त्याग करे, वेद थोड़ा हो तो कोई हद नहीं है, इसमें शंका और बोलो संदेह और बोलो शुरू कर दो, शुरू ठगी नहीं करेंगे, झूठ गोर नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, ठगाई नहीं करेंगे, न्याय पर चलेंगे, गीता का तीसरा अध्याय लिख दे समझ आए परस्परम भाव यंत्र से ऐसी बात जची कि ये संसार में दूसरों का हित करने के लिए लगे तो सब काम ठीक हो जाएगा, परमात्मा के लिए नया साधन करने की जरूरत नहीं, एक एक की सेवा करें, एक एक की सेवा करें, एक एक सुख पहुंचा सब सुख हो जाएंगे, तो कीर्तन सुनाओ भाई, कल सुनाए जाओ कीर्तन सुनाओ, अपना कौन है जो पहले भी साथ है अब भी साथ है अगाड़ी साथ है, वो तो अपना जो मिला है बिछड़ जाएगा वो अपना नहीं है, वो तो मिला है बिछड़ जाएगा, रस्ते आए मिल गए अगर रस्ते दो हो गया, तो जो हमारे साथ था हमारे साथ है साथ है रहेगा वो तो है अपना, अरे मिला है बिछड़ जाएगा वो अपना नहीं है, उसको अपना मानना है, दुखी होना है, कष्ट उठाना है, सच्ची बात ही है, तो भगवान के नाम का कीर्तन करो, सुनो भाई तुलसी लगड़ी है एक आंकड़ो उगियो, लोग कहे आंकड़े ने बाहर निकाल दो तो भाई क्यों भाई, ये देखो खेती करने वाला घना ही पड़े है, मैंने क्या पूछे इन बात, ये मेरे पूछ रहे करते हैं आप, बिना पूछे नहीं करते है, आप घर में काम करते हैं सब मेरे को पूछ कर करते हैं क्या, अब घर में से आंकड़ा काट कर निकालते तो स्वामी जी को पूछो स्वामी जी को पाप लगेगा, हम पाप नहीं पाप हो जाएंगे, चलेगी उन्हें क्या फायदा फिर, ये कोई मेरे को पूछने की बात है, चलेगी की बात है, व्यापारी थे ऊन के, एक था कृपा करना भी वो अपने नहीं करता, वो पूछता बात इकट्ठे बढ़ू रसोई बनाऊ तो अगर इकट्ठे हूँ तो क्योंकि वो कहते क्यों करो तो पाप में जल लगेगा मान नहीं लगेगा, तो कहते हो रसोई बनाऊ बात करते हो कि ऊन रही बरकी रही ऊपर लगा अरे सलाह कर मेरे को पूछे पूछ लो या कह दे बांस लगाओ बांस लेकर बांस पाप तो इनको लगेगा काम कर लेंगे, ये कोई पुण्य से गैर पाप बस है ऊपर लगाते चालक जी अपना काम ठीक तरह निर्वाह करो, खेत वाला बढ़ है, आंकड़ा भी बढ़ है, थोड़े बढ़ है, सेवा पूछे नारायण नारायण।